Minus 11 změť. Další den však spadla klec. Niobe zavolala Chrona, protože potřebovala jeho radu a asistenci v prostoru zvláštních vláken. Tapisérie měla sklon následovat svůj přirozený chod, ale kdyby byla ponechána úplně sama sobě, brzy by se v ní nadělaly díry a změti v místech, kde by se křížila vlákna. Vlákna musela klást přesně, načasování bylo stejně důležité jako umístění. Když došlo například ke svatbě, skřížila se vlákna muže a ženy, jestliže se ovšem vlákna překřížila dřív, než proběhl pozemský ceremoniál, mohlo nové vlákno vzniknout už před termínem svatby, což nebylo nic příjemného. Takové věci mohl Chronos kontrolovat přímo. Znal opravdu dobu každého významné skutečnosti v lidských životech, ačkoliv většinou běžné práce se zabýval jeho personál. Osud měl pro rutinní záležitosti také personál. Podřízeným se však nemohli ponechat významné události. Nejprve došlo k představování. Pochopila jsem, že si nás určitý čas znal, řekla Niobe. Ovšem z našeho úhlu pohledu je to naše první setkání. Všechny jsme se stali součástmi osudu v několika minulých dnech a nemáme ještě v plnění svých povinností žádné zkušenosti. Dovol nám tedy, abychom se představili, i když to pro tebe bude naše poslední setkání. Jsem si jistá, že v našich předchůdkyních naleznete schopné spolupracovnice. Ale to už nadešel čas. Podivil se Chronos. Viděl jsem, jak se dvě z vás vyměnili. Raději nám to neříkej, prosím, skočila mu do řeči Niobe. Samozřejmě. Jen chci podotknout, že jste na mě v mé minulosti byli všechny laskavé, hluboce si vás vážím a lituji, že vás vidím odcházet. Doufám, že s vašimi nástupkyněmi budu vycházet dobře. V tomto ohledu jsem si jista, řekla Niobe a bleskově vyměnila podobu součástí Clotho a Atropos. Pak si zase vzala svou. Vzhledem k tomu, že žádná z nás nikdy součástí nebyla, nemáme žádné původní informace. Jsme všechny nové a děláme trapné chyby. Ano, vím, řekl Chronos s pochopením. Třeba ty kousky vláken, bezdůvodně zemřelo 26 dětí, Thanatos zuřil. Řekla Niobe. Promiňte, myslel jsem si, že máte na mysli nehodu v OSN. Nehoda v OSN. Ale ovšem, to se pro vás právě ještě nestalo, jako já nic nevím o těch mrtvých dětech. Lituji, že jsem si to neuvědomil. Jestli to máme zase spackat, pomyslela si Atropos. Zeptej se ho na to, skočila do toho Clotho. Ještě neměli zažitý rozvrh, takže byly všechny vzhůru. Každá z těch tří uvažovala úplně jinak, ale hrůza z dětského neštěstí je spojila. Nemusíš se omlouvat, řekla Niobe. Toužíme se vyhnout budoucím chybám. Jestli tím neznásilníme tvoje morální zásady, rádi bychom se o tom dozvěděli víc. Chronos se usmál. Vtělení nemají morální zásady tohoto druhu. Všichni děláme, co dělat musíme. Jinak bychom byli nuceni opustit naše úřady. Kdykoliv jsme požádáni, pomáháme jeden druhému. Konec konců jste mi sama před 20 lety, když jsem nastoupil do úřadu, řekla a já tomu věřím, že je cílem zabránit machinacím Satana a podporovat záměry Boha. S tou nehodou v OSN to bylo prosté, měla jen nezvyklé okolnosti. Zdá se, že někdo umístil psychochemickou bombu do komplexu Organizace spojených národů v New Yorku. Když vybuchla psychochemickou bombu, zeptala se Niobe. Vzpomněla si na to, jak Luna a Orb byly ještě malé děti. Měli také psychochemickou bombu, jeden z typů nazvaný Malý smraďoši a pohodili ji v její kuchyni. Spoustu dní trvalo, než se podařilo zlikvidovat ten smrad. Děti jsou děti, to věděla, ale přinutila je drhnout podlahu, strop i stěny. Potom už byly trochu méně zlomyslné, jejich hodnocení ve škole se pak dramaticky zlepšovalo. Vytvořila emocionální atmosféru, kterou nemohl nikdo snést, řekl Chronos a potlačoval nedobrovolný úsměv. Nic směšného, samozřejmě. Spojené státy byly vyloučeny z OSN a hlavní stan se přesunul do Moskvy. Přestěhoval do Moskvy. Zvolala Niobe, která se neovládla. No, chápejte, mezinárodní diplomaté měli nějaké problémy s hodnocením vážnosti situace, vysvětloval Chronos. Ačkoliv je jasné, že jak sovětští vůdci, tak i američtí konzervativci utrpěli trochu toho poměrně silného výsměchu. Nebylo samozřejmě možné normálně vést jednání. Satanova práce. Vykřikla Niobe nevěřícně. K jejímu kroucení hlavou se v duchu přidali i Atropos a Clotho. Přirozeně, souhlasil Chronos. Je až k neuvěření, jakou výhodu získal Satan takovou obyčejnou nehodou. Soulad ve světě postupně mizel a začalo vítězit zlo. Mars nedělal nic jiného, než řídil války, které později vznikly. To musíme zastavit. Řekla Niobe rozhodně. Atropos a Clotho s tím bez debaty souhlasili. Tohle byl určitě největší Satanův pokus o vyvolání rozbrojů. Jsem si jist, že počátek všeho je ve vaší tapisérii, řekl Chronos. Tak se na ni podíváme. Niobe se naučila, jak vyvolat jasný obraz tapisérie, aby mohla bez problémů umisťovat vlákna. Přivolala ji teď. Vzor se zdál neporušený. Kdybyste mi dovolila, řekl Chronos a zvedl své přesýpací hodiny. Písek změnil barvu a gobelín se k ním přiblížil. Niobe na sobě nadávala nic znát, ale zbylé dvě součásti byly ohromeny. Niobe věděla, že Chronos má možnost ovlivnit obraz, který sama vytvořila. Přesýpací hodiny byly určitě jedním z nejúžasnějších nástrojů. Za 5 dní, ve vašem čase, ukázal. Niobe se podívala. Uviděla obrovskou změť, která měla za následek zkroucení celé tapisérie. Atropos i Clotho to překvapilo stejně jako jí samu. Tohle nikdy nedají do původního pořádku, když už k tomu jednou dojde. To musíme zastavit. Zopakovala Niobe. Jakmile se to stane, bude už příliš pozdě. Musíme se postarat, aby se to nikdy nestalo. Pak se podívala na Chrona. Jestli jsme se však proti tomu bránili a vy jste viděl, že se to už stalo. Nemějte starosti. Proti paradoxu jsem imunní. Já měním události doslova pořád, když jde něco špatnou cestou. Účastnil jsem se hezkého tažení proti Satanovi a pak jsem musel procestovat celou věčnost, než jsem se zase zorientoval. Jestli to změníte, změňte to, nic se nestane, budu si to pamatovat jen jako jednu z možných časových linií. Pak to uděláme, řekla Niobe s úlevou. Jestli tam ta bomba má být za 5 dnů, máme 4 dny na to, abychom vystopovali toho, kdo ji tam má doručit a vytáhli jeho vlákno z tapisérie drv, než to udělá nebo se znovu nasměruje. Pak se ta proslulá OSN nehoda nestane. Nikdy se nestane, přitakal Chronos. A my si ušetříme těžkosti s největší změtí, dokončila Niobe. Na nás nováčky to přirozeně seslal Satan, aby nás tím vyřídil. Zkušené součásti by to mohly zvládnout a on si myslí, že my ne. Správný odhad, souhlasil Chronos. Satan je neobyčejně zlý, před jeho vstřícností se člověk musí mít vždy na pozoru. Půjdeme domů a podíváme se, co se dá dělat. Pamatujte, připomněl jim Chronos. Kdybyste potřebovali pomoc jiného vtělení, klidně o ni požádejte. Každý z nás udělá rád, co bude v jeho silách, zvláště když víme, jak jste nezkušené. Budeme to tak dělat, slíbila Niobe a sklouzla po svém vlákně. V sídle se konala válečná porada. Ta změť je neproniknutelná, řekla Niobe. Skutečný gordický uzel. Ale my víme, že příčina je jednoduchá, někdo tu bombu bude muset umístit a rychle zmizet, aby nebyl zasažen, až vybuchne. Vlákno toho smrtelníka musí být jedině v naší tapisérii. Musíme ho tedy najít a přemístit. Zbylé se dívali na tapisérii skrz její oči. Je tam tolik vláken a tak složitě zamotaných. Řekla Clotho. Mohli bychom hledat v měsíce a nikdy bychom nenašli to pravé. Jehla v kupce sena, přitakala Atropos. Dámo, dostala jsi mě do větší brindy, než jsem tušila, že se dostanu, když jsi mě zvolila za osud. Miluju to. Je to hodně zlé, že nemáme počítač, řekla Clotho. Existuje tady počítač očistce, řekla Niobe. V něm by mělo být všechno. No dobře, tak sebou hoď. Pobídla ji Atropos. Doufám, že víš, jak s tím zacházet, protože já určitě ne. Niobe sebou hodila. Zašla do vstupní kanceláře očistce a požádala o čas u počítače. Za času, kdy sama bývala Clotho, se počítače v takové míře neužívaly, ale očistec zjevně držel krok s dobou. Příliš zkušeností neměla, rozuměla však obecnému principu. Naštěstí se ke svým uživatelům choval přátelsky. Zdravím tě, osude, zazářilo na jeho obrazovce, když k němu Niobe přistoupila. Jak ti mohu poradit? Začala neohrabaně mačkat klávesy. Jednoduše ke mně promluv, radila jí obrazovka. Potřebuji objevit jedno vlákno, začala Niobe. Jsem tady nová a je to klíčové vlákno. Ano. Potřebuji ho lokalizovat, jsou jich miliony, ze kterých mohu vybírat. Provedu celkové hledání. Jaká jsou určující kritéria? No, je to nějaký člověk, který navštíví komplex OSN v New Yorku v určenou dobu nebo dřív. Poskytni datum. Niobe je řekla. Na obrazovce se objevila směrnice času, pak zmizela. Zůstává 3290 vláken. To už znamená pokrok. Můžeme to snížit, řekněme na půl tuctu. Poskytni další vymezení. Niobe zapřemýšlela. Pomohla druhá součást. Třeba, jak velký je ten výmysl, psychochemická bomba. Pomyslela si Atropos. Ta osoba s sebou musí nést psychochemickou bombu schopnou zlikvidovat celý komplex, řekla Niobe. Kdybys náhodou věděl, jak by mohl být takový balík velký. Obrazovka zablikala. Kdyby o tom Niobe nic nevěděla, myslela by si, že se jí stroj vysmívá, psychochemická bomba. Blikání zvýraznilo. Ano, někdo se chystá nechat ji vybuchnout v komplexu OSN, Amerika pak odtamtud bude vyloučena a hlavní velmoci se přesunou do Moskvy. Do Moskvy. Teď se na okrajích obrazovky ukázaly žluté zoubky a zezadu se ozvala rozjařená hudba. Nenech se teď rozptylovat, napomenula ho Niobe rozčileně. Jediné, co potřebuju vědět, je, se zdánlivým úsilím se počítač začal kontrolovat. 1814 vláken zůstává. Pořád příliš moc. Možná motiv, radila Clotho. Ví, kdo by mohl chtít zničit OSN. Můžeš vyloučit všechna vlákna těch, kteří nemají důvod nemít v lásce OSN. Obrazovka znova zablikala a slova OSN se tam mihotavě ukazovala, jako by strojovou pamětí probíhala nějaká zapovězená myšlenka. Pak znovu vypsal 783 vláken. Pořád je jich strašně moc. Buď praktičtější, dámo, pomyslela si Atropos. Zeptej se, kolik se jich může dostat k takové bombě. Těch nemůže být víc než tucet. Vyluč ty, kteří nemají rozumný přístup k takové bombě, řekla Niobe. Zůtávají 4 vlákna, jackpot. Pomylela si Atropos. Jeden den na vlákno. Nikdy za celou tu dobu, co jsem byla dole, jsem netušila, že se takhle dali najít vandalové. Babičky v ghettu zcela určitě učili užitečným schopnostem. Atropos patřila k těm, kteří považují příležitost za určující. Identifikuj, prosím tě, ta 4 vlákna, řekla Niobe s úlevou. Na obrazovce se objevila 4 jména. Niobe si je poznamenala. Děkuji ti, počítači, rozloučila se. Rádo se stalo, osude, objevilo se na obrazovce. Pak, těsně předtím, než se vypnula, ještě jednou zablikala slova chemická bomba. Zdálo se, že stroj není schopen vymazat je z paměti. Vypadá to, že zařízení očistce je větší osobnost než podobné ve smrtelné říši. Musíš připustit, že ten kujon Satan má jistý smysl pro humor, pomyslela si Atropos. Ano, jsem přesvědčena, že se směje, když nás tak ponižuje, souhlasila Niobe úsečně. Veselost je v skutku charakteristická pro otce lží. Zpátky v sídle prověřili ta 4 vlákna. Možná bychom udělali lépe, kdybychom přistoupili k našim vlastním zkouškám, pravila Clotho. Abychom se ujistili, jestli jsou vinná nebo nevinná. Nechceme ušmiknout žádná nevinná vlákna, souhlasila Atropos. Niobe si povzdechla. Ano. Nechceme udělat chybu. Velmi správně, já prověřím jedno z těch bílých dnes. Podívala se na dvě bílá vlákna. Jedno patřilo starému muži a druhé ženě středního věku, která, u všech čertů, zvolala Atropos. Ona je satanistka. Byla to zajisté jen domněnka. Nechci se dostat do boje v satanské svatyni. Řekla Niobe. Nechme tedy to vlákno nakonec, radila Clotho. Niobe ochotně souhlasila. Věděla o satanistech z povídání, ale dokonce ani jako nesmrtelná se s nimi nechtěla zaplétat. To druhé bílé vlákno bylo normální. Ten starý muž je prodavač koberců v důchodu, jmenuje se Henry Clock. To bylo asi tak všechno, co se o něm mohla dozvědět. Jinak by mohla řešit hádanku chemické bomby bez opuštění sídla. To bylo určitě to, s čím Satan počítal, současná neschopnost osudu číst vlákna rychle. Tato rozhodující část Satanovy strategie fungovala. Sklouzla po vlákně dolů k domu starého muže. Bylo zrovna dopoledne a on pracoval venku na malé zahrádce. Niobe se k němu přiblížila. Dobrý den, hledám pana Clogga. Stojíte před ním, princezničko, odvětil muž vesele. Niobe zjistila, že se červená. Už je to hodně let, co je někdo takto nazval. Přála si, aby v posledních pár letech tolik nezanedbávala svůj vzhled. Vážila o dobrých 30 liber navíc a sádelnaté faldy se objevily na místech, kde zamlada nebyly. Teď jako vtělení byla k této postavě připoutána, dieta neměla šanci napravit její figuru. Samozřejmě mohla měnit svůj vzhled pomocí kouzla nebo psychicky, jak to dělala Lisa, ale raději žila sama se sebou bez kouzel nebo bez jiných omezení. Jakkoliv by se to snažila zatajit, zůstávala stále stejná. Slotho na tom byla lépe. Jediné, co potřebovala, bylo minimální kouzlo na změnu barvy nebo délky vlasů, odstínu pleti či barvy očí. Zůstávala bez ohledu na cokoliv stále atraktivní mladou ženou. Niobe se soustředila na své poslání, zjistit, jestli je tento muž schopen dopravit bombu. Pane Clogu, já, říkejte mi Henry, princezno. Jen obyčejný starý Henry, nejsem nikdo zvláštní, víte, tak málo věděl. Pochopila, že určitě každou ženu nazývá princeznou. Nemělo to žádný hlubší význam. To ji strapnilo úplně stejně. Červenala se pro nic, stejně jako by se červenala z nějakého důvodu. HM, Henry, já, vyrozuměla jsem, že se chystáte brzy navštívit komplex OSN. Zarazil lopatu do země tak, že rukojeť trčela do vzduchu a nemohla se zvrátit, zhoupl se na nohou a zopakoval si to pro sebe. A, vy jste o tom slyšela. Jo, můj syn mi vyřídil dvoudenní výlet a věřím, že je na seznamu. Já, nevím o tom moc, ani se moc nestarám. Ale on přišel na to, že starý muž musí udělat nějaké věci, dřív než natáhne bačkory a tak to vyřídil. Předpokládám, že v pekle nechtějí žádného nevšímavého nemotoru. Ach, vy tak brzy nezemřete, Henry. Muž se už klíbl. Já to vím a vy to víte, ale můj syn to neví. Přeji si, aby ušetřil peníze. Bude je brzy potřebovat, když půjdu na operaci. Operaci. Mám na zadku takový nádor, řekl stručně. Jako jiní staří lidé nechtěl ani trochu diskutovat o intimních detailech svého těla s cizími. Nezdálo se, že se jí vůbec zeptá na jméno. Je to nesmysl, ale benigní. Jen bolest v zádech. Zasmál se. Všechny ty roky jsem se o těchto věcech jen bavil a teď jsem to opravdu dostal. Bože, měkký polštář se o to postará, ale můj syn, ten se strachuje. Řekl, že ho musím dát pryč, a to znamená operaci, nemocnici a všechno, což je nakonec skutečná bolest. Jde jen o to dokázat něco, co už vím. Můj syn ty peníze potřebuje pro svou rodinu. Nechci po něm, aby je vyhazoval za doktory, což konec konců ani nepotřebuju. Podíval se na ni. Znám vás. Ne, řekla Niobe. Já. Máte přízvuk, že jo? Jste Irka. Už jste kdy políbila bladnej stone. Posaďte se. Vy nemáte žádnou bouli na svém zadku, že? No, to ne, řekla Niobe a přijala dřevěnou židli, kterou jí nabídl. Henry, přesně jak říkal, měl židli s měkkou poduškou. Pomalu se na ní posadil v bolestivých křečích. Zřejmě byl nádor daleko bolestivější, než si připouštěl. Dobrá, co pro vás můžu udělat, princezno? Zeptal se. Týká se to Spojených národů, řekla důrazně. Jsou řeči, že se tam něco chystá a říkal jsem vám, že se o OSN nestarám. Těch pár ušpiněných dolarů na daních vám dám, když to po mně budete chtít. Stejně by nám bylo líp bez nich. Říct jim, ať vypadnou z naší země, ať jdou do Ruska nebo kamkoliv jinam. Je to kandidát, skvělé. Pomyslela si Antropos. Ale Spojené národy jsou pravděpodobně hlavní silou pro udržení míru na zemi, protestovala Niobe. Reprezentují fórum pro dialog mezi většinou národů, takže mohou o problému mluvit otevřeně místo toho, aby se mezi sebou všichni porvali. Byla by to pohroma, kdyby se toto fórum zrušilo. Henry pokrčil rameny. Jak to vidím já, většinou se tam mluví o tom, jak je na tom hrozně Amerika, zatímco si od nás všichni berou peníze. Mluví k věci, vložila se do toho Atropos. To je důsledek svobody projevu, řekla Niobe. Slova té zemi neuškodí, ale bomby ano. Je daleko lepší, přikývl. To je pravda, že jo? Vy víte o bombách od vás. Mohu vám říct, že bych dnes nežil v Irsku, ani kdyby mi za to zaplatili. No, ve skutečnosti to tak není, řekla Niobe na ochranu. Nevidíme násilí, jen o něm čteme v novinách. Stejně, jako když čtete o zločinu ve velkých městech. Krajina je klidná a krásná jako žádná jiná na světě, znovu přikývl. Záleží vám na vaší zemi. Líbí se mi to. Ale víte, jestliže mají bomby, které tam vybuchují, jak to přijde, že nemluví v OSN. Myslím IRSA, IRA, doplnila Niobe. Jaký je v tom rozdíl? Všude tady to nazývají IRS a dělá to s vaší taškou to, co bombardéři dělají vašim budovám. Přeji si, aby byli všichni smeteni. Uviděla svou příležitost. Vy nemáte rád bombardéry. Nemám rád bombardéry, důrazně přikývl. Možná s výjimkou budovy OSN. Tam by se bomba možná hodila. Aha, pomyslela si Atropos. Tohle si nemůžete myslet, Henry. Protestovala Niobe. Kdyby byla do OSN umístěna bomba, vyvolalo by to další světovou válku. Henry se zamyslel. Mohlo by. A my si nemůžeme dovolit další válku, to pro jistotu. Nemohli jsme si dovolit ani tu poslední, když na to přijde. Víte, proč je inflace tak zlá? Protože se stále pokoušíme vyplácet poslední válku. Ale stále je tady pokušení. Kdybychom možná mohli mít falešný alarm, jen abychom přemístili OSN, jako chemickou bombu. Zeptala se Niobe. Smál se tak, že jeho polštář až nadskakoval. Jistě. To by bylo ohromné. Udělat doslova smrad. Niobe zažívala smíšené pocity. Na jedné straně by se jí ulehčilo, kdyby mohla schválit jeho záměr, protože by to vyřešilo jejich problém hledání. Na druhé straně nerada dělala to, co bude muset udělat, nechat Atropos zkrátit jeho vlákno. Teď, když si promluvila s Henrym Clogem, líbil se jí. Byl to aspoň čestný muž. Byla by hanba ukončit jeho život tak náhle. Není to jisté, varovala Clogho. Hodné lidí nedělá to, co říká. Niobe se zachytila tohoto stébelka. Henry, kdyby někdo přišel a dal vám chemickou bombu, kterou byste mohl dovést do komplexu OSN, když už tam pojedete, a umístit ji tam tak, že potom, co ho opustíte, by to celé zamořila a přinutila by Spojené státy americké vystoupit z... Hej, počkejte moment. Řekl. Proč by to někdo dělal? Bomba takové síly by stála spoustu peněz. Ano. Ale řekněme, že Satan doufal, že to vyvolá zmatek na světě a tak by vám přinesl. Henry se zamračil. Satan. Poslouchejte, princezno, já jsem muž, který ctí Boha. Nezáleží na tom, co jsem říkal o chození do pekla. Nedotkl bych se ďábla ani bydlem dlouhým 10 stop. No, samozřejmě, že by se vám nepředstavil jako Satan. Mohl by přijít v podobě obchodníka, který by vám nabídl dost peněz na pokrytí vaší operace, takže by to nezatížilo vašeho syna, a chtěl by, jen abyste vzal balíček do komplexu OSN, skryl ho před strážníky a nechal ho tam, kde by si ho nikdo nevšiml. Třeba na záchodě nebo tak. Hleděl před sebe a přemýšlel. Satan, eh. Kdyby se chtěl on zbavit OSN, nejsem si jist, jestli bych chtěl já. Dobrá, jak jsem řekla, neřekl by, že je. Copak já potřebuju brát peníze od cizinců? Naléhal oprávněně. Tahat se po cestě s kufrem. Nic z toho nepotřebuju. Myslíte, že byste v OSN nespustil chemickou bombu, kdybyste měl šanci? Teď ne, když jsem o tom přemýšlel. Když o tom přemýšlíte vážně, chemické bomby jsou ožehavá záležitost, není na tom nic k smíchu. A jsem si jist, že bych to pro špinavé peníze neudělal. Kdyby to chtěl po mně ďábel, ať si najde pro tu zatracenou práci někoho jiného. Já chci jít do nebe až skapu, i když tam většinu ze svých přátel nenajdu. Niobe opět ucítila úlevu a zároveň i lítost, tentokrát z opačného důvodu. Henry nakonec není ten pravý a ona byla ráda, že se nerozhodla ustřihnout vlákno nevinného muže. Znamenalo to však, že si musí popovídat i s ostatními a že práce ještě neskončila. Řekněte, chcete trochu šery? Zeptal se Henry. Děkuji, ne, já. Neměl jsem moc společnosti v posledních dnech, řekl. Bude dobré se o ní podělit. Moje žena, pokoj její duši, ji měla ráda. Teď to byly 3 roky, jeho tvář zesmutnila. Dáme si trochu šery, souhlasila Niobe. Postavil se na nohy a šel dovnitř pro láhev a sklenice. Je to správný a hodný dědula, pomyslela si Atropos omluvně. Připomíná mi něco z mého starého muže, ještě než zemřel. Kromě mne měl rád měsíční svit. Normálně nepiju, zašeptala Niobe. Sherry není pití, dámo. Vložila se jí do toho Atropos. Je to společnost. Nemyslím si, že ostatní rozhovory budou tak snadné, myslela si Clotho. Niobe jen přikývla. Henry se vrátil se Sherry. Niobe usrkávala zlatého vína, chvilku spokojená, že si mohla odpočinout. A je to hezké, dělat někomu společnost, jakkoliv spontánně. Takovým způsobem měla trávit svůj čas s Cedricem, místo aby pili přes míru. Alkohol je zlý, jen když je užíván nad míru, tak jako mnoho příjemností. Můj syn už mi koupil lístek na koberec do New Yorku, oznamenal Henry. To mě nějak stísňuje. Chápejte, byl jsem prodavač koberců, když jsem ještě pracoval. Měli jsme taky nějaké hodně přepichové modely. Víte, jak ty automobilové společnosti vždycky říkají, že koberec není vhodný do deště. Nevěřte tomu. Máme modely s kabinami, nemáte za žádnou cenu šanci v nich zmoknout. Můžete ji také pevně uzavřít a vyrovnat tlak, když lítáte ve výšce. A magie neznečišťuje ovzduší tak jako benzín. Poslouchala a souhlasně přikyvovala. Litovala, že došlo Sherry a že musí jít. Přijďte někdy zas. Řekl jí Henry vesele. Přijdu, slíbila. Měla to v úmyslu, až bude mít trochu volna. Vrátili se do sídla a uvažovali. Jednoho už máme, jest tři zbývají, řekla Atropos. Do koho se pustíme teď? Dobrá, máme tu mladou černošku, orientálního válečného umělce a satanistku. Tak si nejdřív zajdeme za tou lehkou, řekla Atropos, ta je moje černoška. Ale nejprve si odpočiňme, řekla Clotho. Chceme být čerstvé, abychom nedělali chyby. Ostatní souhlasili. Také některá běžná vlákna potřebovala namotat, přemístit a ustřihnout. Nemělo smysl nechávat si práci na později. Všechny pracovali s vlákny a potom všechny spali. Příští ráno přijela v oblasti New Yorku Atropos svou podobu a podnikla první samostatnou cestu po vlákně dolů do říše smrtelných. Dívka byla doma a flirtovala s dvěma chlapci. Měla asi 15, chlapci o něco víc. Atropos nad nimi stanula jako byč z očistce. Co tady kluci dělají, děvče? Ptala se a vrhala výhružné pohledy. Dívka vypadala sklíčeně a chlapci zahanbeně. Sama nesmíš mít doma společnost, to víš. Kdyby to věděla tvá bába. Bába je mrtvá, řekla dívka na obranu. Obrátila by se dvakrát v hrobě. Pokračovala Atropos bez přestávky. A kdyby tvá máma věděla? Dívka zděšeně zakňučela. Měla by tvoji kůži pověšenou na provaze, aby ji troch schladila. Řekla Atropos a upřela na ni vražedný pohled. Není to pravda, holka. Dívka neochotně přikývla. Atropos pohlédla na kluky. Teď vypadněte. Udělala směrem k ním výhružný krok. Jeden do druhého ve spěchu vrazili, jak se snažili odejít. A jestli vás dva tu ještě znovu uvidím, osobně vám nasekám rákoskou, volala za jejich mizejícími obrysy. Jak si věděla, že tady nemají co dělat? Ptala se Niob, to jsme si z toho vlákna nepřečetli. Znám kluky, zašeptala Atropos. A znám holky, v momentě, kdy jsem uviděla jejich obličeje, věděla jsem, co se tady děje. Vnitřně se usmála. Na co jsem já stačila v tom věku? Udělali mě bábou dřív, než jsem potřebovala. Obrátila se zpátky k dívce, která se snažila uklidnit. Kdo jste? Ptala se nenávistně dívka. Nejste moje matka. Nemůžete mi říkat, co mám dělat. Jsem přítelkyně tvé báby, holka, řekla Atropos, nemůže klidně odpočívat, dokud nebude vědět, že kráčíš po rovné cestě a tak tě teď kontroluju. Mohu ti říct, že se mi moc nelíbilo, co jsem viděla. Ty se tady chováš pěkně zdivočele, jak to, že nejsi ve škole. Jsem ve druhé směně, protestovala dívka. Začínám za 2 hodiny. Atropos obrátila oči v sloup. Pane, já nevím, jestli mohu udělat práci za 2 hodiny. Pak upřela zrak znovu na dívku. Jsi ve velkém průšvihu, dítě. Poslouchejte, stařeno, nic vám do toho není. Nemůžete si sem přijít, jako by vám to tady patřilo. Mohu si dělat, co chci. Nechte mě na pokoji. Atropos vzdychla. Vidím, že to budeme muset udělat tou horší cestou. Budu tě muset okouzlit. Nemáte žádná kouzla, řekla dívka. Nemůžete. Atropos je chytla za ruku a omotala kolem ní svou druhou rukou vlákno. Naučila se zručnosti z vlákny velmi rychle. Nemám ráda zpátečnické řeči, holka. Začala šplhat nahoru po vlákně a dívku nesla s sebou. Dívka křičela, když procházeli stěnou a vpluli do nebe. Nechte mě jít. Nechte mě jít. Atropos pohlédla dolů. Hrany střech se pod nimi zmenšovaly. Jsi si jistá, holka. Jestli tě nechám jít, spadneš jako kámen. Dívka si to uvědomila a stichla. Atropos sklouzla na okraj mraku, který ohraničoval očistec, pak se zastavila. Teď chci, aby ses šla se mnou očistit, holka. Jestli mi lžeš, schodím tě přímo z tohoto mraku. Dívka byla zastrašena. Co si zač? Ptala se. Je někdo, kdo se zajímá o to, co je pravda. Teď mluv, nebo se proměním ve velkého pavouka a sežeru tě. Dívka stále odporovala. Nemůžeš. Atropos přijala formu pavouka v lidské velikosti. Dívka vykřikla a pokoušela se prohrabat hmotou mraku. Atropos se proměnila zpět. Změnila si názor, holka. Nemyslela jsem na nic špatného. Breptala dívka. Dokonce jsem ani nevěděla, co to je. Ten kluk mi to řekl, jen abych to čichala, že mi to udělá dobré pocity, a tak jsem to čichala a trochu jsem se cítila, jako bych se vznášela nad podlahou. Nervózně se podívala dolů. Takhle zrovna ne, nikdy nic takového už znova nečichej. Řekla jí Atropos přísně. Ta věc bude tvá smrt, nebudu. Slíbila dívka. Pohled na obrovského pavouka ji nakonec přesvědčil, že to Atropos myslí vážně. Jak ti to jde ve škole? No, víte, jak to chodí. No jasně, že vím, holka. Máš na práci lepší věci, než jsou studia, že? Uvědom si, že tím zrovna procházíš. Takové věci se pak dělají ve velkém světě sex appealu. Holka, přimykáš se ke ghettu celým svým životem, stejně jako tvoje matka, stejně jako tvoje bába. Stejně jako já. Chceš být závislá na muži kvůli všemu, co potřebuješ. Určitě se ti to stane, holka. Jen muž vždycky bere plat. Jenže ty můžeš pracovat na svém vlastním, pak se rozhlídni a uvidíš, co potřebuješ od muže. Pak všechno oceníš trochu jinak, nejen penězi. Co děláš ve škole? Nic moc, přiznala dívka. Vezmou tě na nějaký výlet. Dívka zazářila. Jistě, je tu výlet do New Yorku, který se chystá. Pojedeme tam autobusem, prohlédneme si památky. Něco ti k tomu musím říct, holka. Může přijít nějaký chlápek. Možná ti nabídne peníze nebo nějaký fet, jen abys něco donesla do budovy OSN. Co mu řekneš? Dívka beze slova zavrtěla hlavou. Řekneš mu, ať jde k čertu. Zakřičela Atropos. Nevezmeš tu věc do New Yorku. Jenom pojedeš a zapamatuješ si všechno, co budeš moct, abys o tom mohla popsat hodně papíru, až potom přijedeš domů. To je všechno. Jen mu říct. To je všechno. To a taky si dělej své domácí úkoly, ještě si ne. Ještě ne, souhlasila dívka smutně. Dobrá, ještě máme hodinu. Tentokrát ti pomůžu, ale potom to budeš muset dělat sama. Zlepšíš si známky. Posloucháš mě. Už žádné nestydatosti vůči tvým učitelům. Tak se tvá bába nebude obracet. Dívka znovu zavrtěla hlavou a nijak se nebránila. Atropos ji snesla zpět dolů po vlákně do jejího domova. Vytáhli domácí úkol a bavili se o něm. Atropos nebyla obeznámena s technickými věcmi, ale Niobe a Clodho jí v mysli posílali odpovědi, takže mohla dívce všechno vysvětlit. Bylo to pěkné společné úsilí. V době, kdy dívka odešla do školy, byly spokojené, nejen že ji vyloučili jako potenciálního nosiče bomby, ale také proto, že ji uvedli na mnohem lepší životní dráhu, kterou by jinak nesledovala. Svět potřebuje mnohem agresivnější babičky, poznamenala Atropos, když se vrátili do sídla. Ostatní dvě mohly jen souhlasit.